Op makkelijk, makkelijk, rijmt er bijna niets. In armoede pakte hij zijn fiets, reed een tijdje rond en dacht diep over een oplossing na. Schreef men het woord nu maar met C en K op het eind, dan had men heel mooi luck, wat weer voortreffelijk rijmt op suk en duk en fuck. Maar te Engels oordeelden wij. Toen kwam hij wel op juk en stuk en nuk en puk en ruk en tuk. En die vond hij allemaal te makkelijk. Die lichtgewichtjes heeft hij van zich afgesmeten. Had u misschien een mooier woord geweten?